Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 maja. Minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dwie osoby nie żyją, dwie kolejne są w ciężkim stanie. Wypadek wydarzył się na autostradzie A1 koło Częstochowy. Metropolita krakowski uhonorowany przez prezydenta Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W Warszawie obchodzono Dzień Solidarności z więźniami politycznymi na Białorusi. Dwie osoby ranne w wypadku busa na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy są w poważnym stanie. Lekarze walczą o ich życie. Dwie inne mają lżejsze obrażenia. Dwie, o czym już wcześniej informowała policja, poniosły śmierć. 41-letni kierowca busa był pijany. Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, informuje Barbara Poznańska z policji w Częstochowie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący busem 41-letni mieszkaniec Warszawy, jadąc lewym pasem w kierunku Katowic, najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jadącą prawidłowo prawym pasem osobówkę. Odbił się od niej i uderzył w bariery, po czym auto dachowało. W trakcie tego dachowania z pojazdu wypadły 3 osoby, z czego 2 odniosły śmierć na miejscu. Trzecia osoba została w stanie ciężkim przetransportowana do szpitala. Po wypadku ruch na odcinku autostrady A1 między węzłami Jasna Góra i Blachownia był utrudniony w obu kierunkach. Nadal zablokowana jest jezdnia autostrady A1 do Katowic po zderzeniu 6 samochodów osobowych w okolicach Łodzi. 3 osoby zostały tam ranne, podali wieczorem drogowcy. Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski został uhonorowany przez prezydenta Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej i za propagowanie postaw patriotycznych. Prezydent Andrzej Duda wręczył arcybiskupowi order wczoraj w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich podczas uroczystości zorganizowanej w związku ze złotym jubileuszem kapłaństwa metropolity krakowskiego. W Warszawie obchodzono Dzień Solidarności z więźniami politycznymi na Białorusi. Obywatele tego kraju, którzy mieszkają w stolicy Polski, zbierali się na placach i skwerach, okazując symbolicznie więź ze skazanymi za poglądy polityczne w swojej ojczyźnie. Dołączali do nich mieszkańcy miasta, przedstawiciele administracji oraz organizacji pozarządowych. Żywia Białoruś! Żywia Białoruś! Dzisiaj jest dzień bardzo ważny. Artur Michalski, ambasador Rzeczpospolitej na Białorusi, przebywający na konsultacjach w Polsce. Na dzień dzisiejszy mamy 1525 osób. Nawet jeśli ktoś jest zwolniony, następni są aresztowani. Ja was zachwoczuję wszystkich. Aliona Panamarowa, koordynatorka akcji Listy Więźniom Politycznym. Pisać listy, podtrzymywać swoje koło politwiaźniów. Zachęcam was do tego, by pisać listy do wszystkich znajomych więźniów. Nie tylko ten dzisiejszy dzień powinien być dla Białorusinów ich dniem. Każdy dzień dla Białorusinów powinien być dniem więźnia politycznego, dopóki wszyscy nie wyjdą na wolność. Wśród więźniów politycznych na Białorusi są przedstawiciele polskiej mniejszości, m.in. Andrzej Poczobut. Emmanuel Macron składa krótką, ale symboliczną wizytę w Mongolii. To pierwsza wizyta francuskiego prezydenta w kraju położonym między Chinami a Rosją, który cieszy się rosnącym strategicznym zainteresowaniem na Zachodzie, poinformował jeden z francuskich portali. Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku Francja zintensyfikowała stosunki dyplomatyczne z krajami, które jej wyraźnie nie potępiły. Do nich należy Mongolia, podkreśla portal. W Konarach, w województwie świętokrzyskim, uczczono uczestników bitwy sprzed 108 lat pomiędzy wojskami austro-węgierskimi a rosyjskimi, do której doszło w pobliżu tej wsi. W skład sił austro-węgierskich wchodziła pierwsza brygada Legionów Polskich pod dowództwem brygadiera Józefa Piłsudskiego. Burmistrz Klimontowa Marek Goździewski stwierdził, że te obchody są zawsze ważnym wydarzeniem w życiu gminy. Wspominamy legionistów, czyn legionowy. Tych ludzi, którzy tu właśnie ginęli na tych ziemiach, przekazujemy po kolejnym pokoleniom pamięć, żeby pamiętali o tym miejscu, o tych osobach, które walczyły dla nas, dlatego, żeby Polska teraz była wolna. Na zakończenie delegacje złożyły przy obelisku kwiaty, po czym wszystkich zaproszono na grochówkę. Bitwa pod Konarami była stoczona w dniach od 16 do 23 maja 1915 roku. Według różnych źródeł zginęło wówczas około 140 żołnierzy, a kilkuset odniosło rany. Z Sandomierskiego Studia Polskiego Radia Kielce, Grażyna Szlęzak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w większości kraju pogodny, słoneczny i ciepły. Jedynie w Sudetach możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 19 stopni miejscami na południu i na wybrzeżu, około 23 na przeważającym obszarze kraju, do 25 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

وانت يا ساتر مليان جبروت. الله لا يسامحك على جرحك ولا كسرك ليا. والله دعت لوعين العقل انك تتساب. لو هدي عليك صدقني ده حقك مش ظلمك. ده اللي انا جربته معك عذرني ما برجع علوك. وهقول لو جاوا في يوم سيرتك لا معرفوش. وهي صدمة تفوق من قالك أموت معلش دخيل. وفهمت أنا غلطي وهطلع عقل مكررهوش. الصبر جميل وهو بكرة تشوف ويجي لك يوم والوقت كفيل. هيجي بحق ايدي دعوة مظلوم ودعيتها عليك. من قلبي بقي Państwo w Trójce Trzech Stron Dźwięku, czyli sprawdzamy, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze w różnych zakątkach tego świata. Ten rejon świata, to była Arabia Saudyjska, na razie zostawiamy za sobą i przenosimy się kompletnie w inne miejsce. Ameryka Południowa, Boliwia. A tutaj dwie piosenki na dwóch pierwszych miejscach. To kooperacja Grupo Frontera i różnych artystów. W pierwszym przypadku to utwór Fragil, w drugim to jest kooperacja z Bad Bunnym, takim dość popularnym producentem muzycznym obecnie. Es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía. No vi la señal de que me encontraría. Fui yo el que se ilusionó y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida. No me pidas disculpas que la culpa es mía. ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Yo queriendo un corazón así. Así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú. Como tú y olvidar nuestros momentos.

czyli ukrywający się pod pseudonimem Wiktor Shin. To jest znowuż artysta pochodzenia kazachskiego. Występował wcześniej pod takim pseudonimem Charles Shin, no ale rozumiem, że konotacja ze znanym hollywoodzkim aktorem była zbyt oczywista, więc zmienił nieco swój pseudonim. No więc ich utwór zatytułowany jest Cikady. Posłuchajmy obu. Czekam na tebe dlouho, chci utíct, ale nevím kam. Pořád je tady cítím, dusí mě to, když usínám. Teď jsi z toho tak moc brouk, chci zapomenout na všechno, co jsem ti udělal. Už se nesnažím uniknout, žádný drinky ani kouk. Jsi jediná droga, co bych si dal. Tak mi řekni, kde ty spíš, s kým svoji hlavu ztrácíš. Jestli o mě ještě víš, jestli se někdy vrátíš. Teď stojím ještě sám, pomalu umírám, bez tý dávky plný tebe, kterou nemůžu mít. Tak snad se někdy vrátíš, vrátíš, baby. Nekoukám ti do oken, když žeru kolem. Mám strach, že uvidím něco, co bude bolet. Dělám jako, že jsi mě nesrazila do kolen, ale přiběhli zpátky, jako že k noze pod sem. Už nevračím, nespomínám na všechno to, co bylo nás. A neřeším, ve své umírám, bez tebe to stejně není lásné. Tak mi řekni, kde ty spíš, s kým svoji hlavu ztrácíš. Jestli o mě ještě víš, jestli se někdy vrátíš. Teď stojím ještě sám, pomalu umírám, bez tý dávky plný tebe, kterou nemůžu mít. Tak snad se někdy vrátíš, tak mi řekni, kde teď spíš, s kým svoji hlavu ztrácíš. Jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš. Trojka. Program Třetí Polského rádia. Čas běží rychle, když se člověk dobře baví. Zády, baby, začínaj podíže, já mám nejlepší výhled. strony dźwięku w Trójce. Sprawdzamy, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze w różnych krajach. Więc za nami Czechy, teraz Estonia, Starboy Bob i utwór, którego tytułu no, nie odważę się spróbować przeczytać, ale podpowiada tłumacz, że piosenka nosi tytuł Czwartek. Me driftime küljed kõik ette ja väldime poste, kus selektor on valguste värvide spekter. On loomad mu silmale pette, ehk et seal kokku puutumisetke. Võime mõltida autode plekke ja parkla saarte pealt sõbärse vette. Ära astu, sest pidu jääd sõiduki ette. Tasa sa kuuled, kui tulen, rida kus mõrgab ja Angel ei tuled. Teine käik sees ja külg on ees, kõik seierid põhjas vesi radikas keel. Kui siduri põlemis aisu potuas, kui mentsaks kätte oleks riulil load, aga kätte ta ei saa, sest täpiks ma kaomasid nihki driftin nagu vaida ao. Ja ma ei pidurda, sest pidur on ju kiirus ja surm, vaid lappub käike nagu peast oleks sul. Kõik kurvid on sirged ja 36 kuld ja sparko ispeh mul hirmu on null. Nuke süsteem ritsib peale, et on ooli, ma sabelti vööta ei roni, ma rooli. Ja vais läheb krütib, full lockis kurvi Lats kick bitch ja käretil turbi Me driftime küljed kõik ette Ja väldime poste, kus selektor on valguste värvide spekter On loomad mu silmale pette Ehk et seal kokku puutumisetke Võime mõltida autode plekke Ja parkla saarte pealt sõbärse vette Ära astusest pidu jääd sõiduki ette Me driftime küljed kõik ette Ja väldime poste, kus selektor on valguste värvide spekter On loomad mu silmale pette Ehk et seal kokku puutumisetke Võime mõltida autode plekke Ja parkla saarte pealt sõbärse vette Ära astusest pidu jääd sõiduki ette Kuna taha tuli, sinine punane tuli lahutas sidur Liigume hommiku niiku pinnapidu Olen kohal kui tuuline suvi vahetan ridu Veib sulab kui lumi, muusika lõhub Tõstame tuure, viiene pem, please vii mind kuule Üle, mistest ma lendan su juurde Mootori rihm on pehme kui nuudel Trwa nasze Tour de Europa w trzech stronach dźwięku w Trójce. Za nami Estonia, teraz Francja i tutaj artysta, który już się tu w audycji pojawił, choć ta piosenka wtedy pojawiła się w wersji akustycznej, a teraz posłuchamy jej w wersji tej, która znalazła się na płycie. Tym bardziej, że właśnie we Francji jest to piosenka numer 4, jeśli chodzi o popularność. Artysta nazywa się RK, to jest oczywiście pseudonim od skrót pierwszych liter imienia i nazwiska Rayat Kortum. Francuski raper pochodzenia algierskiego, a ta piosenka nosi tytuł Lola. Je suis pas trop concentré, je t'ai vu, je suis resté scotché. Tous mes gars sont là, j'ai bédaf toute la noche. La seule chose qui me retient, c'est ma vie, tout mon quartier. Sentiment ça coûte cher donc je préfère mes cartes Y'a la bague qui tourne, tout le monde qui court Je fais rentrer pop et le dollar Je te rappellerai peut-être à l'occasion J'ai deux trois trucs à faire ma Lola Ils sont remplis de vis, les calculs pas Ils s'inventent des vies, on te connaît pas On se demande tes clients, on t'a vu dans le coin Mais tu nous évites ma Lola Je sais pas qui t'aura, comment pas les mecs comme moi Ceux qui pensent qu'à liquider vos bonnes de cocaïne C'est ma Lola, je connais pas de comme toi Mais vu que la journée est minée Tu vois pas mon vrai visage J'suis dans la guignée J'rencontre le papel, le cœur abîmé J'ai le doigt sur les palettes, encore un délit J'suis pas bête, j'connais les affaires, moi c'est mon cartel qui m'embellit Baby, j'suis toujours en bas, j'suis très loin de ces mecs en bas J'suis même pas en ce moment, y'a des sales histoires et ça devient salissant J'suis un signe de vie, j'ai pas besoin de toi, j'suis un signe de vie Moi c'est pas que j'veux pas, mais plutôt j'évite, j'ai les idées noires dans mon cœur, baby J'suis pas trop concentré, j't'ai vu, j'suis resté scotché Tous mes gars sont là, j'ai bédaf toute la noche La seule chose qui me retient, c'est ma vie, tout mon quartier Sentiment, ça coûte cher, donc je préfère mes cartes Y'a la bague qui tourne, tout le monde qui court Je fais rentrer pop et le dollar Je te rappellerai peut-être à l'occasion J'ai deux, trois trucs à faire, ma Lola Ils sont remplis de vis, les calculs pas Ils s'inventent des vies, on te connaît pas On se demande tes clients, t'as vu dans le coin Mais tu nous évites, ma Lola Je sais pas qui t'aura, comment pas les mecs comme moi Ceux qui pensent qu'à liquider vos bonnes de cocaïne C'est ma Lola, je connais pas de comme toi Mais vu que là j'en ai miné, tu vois pas mon vrai visage trzy strony dźwięku w Trójce, za nami Francja, ale w Europie jeszcze zostańmy, sprawdzając, jakie piosenki są w tej chwili najpopularniejsze, i przenieśmy się dosłownie skok, bo do Holandii. A w Holandii chciałem zwrócić Państwa uwagę na dwa utwory. Jeden to jest piosenka, która jest popularna w tej chwili w bardzo wielu krajach, ale no przy okazji akurat sprawdzania tego, co jest popularne w tej chwili na rynku holenderskim, zwróciłem na nią uwagę. Jak nie w Holandii, pewnie przy okazji innego państwa by się pojawiła. To Libianka i utwór zatytułowany People. To jest drugie miejsce w tej chwili popularności w Holandii. Natomiast na miejscu 10 jest duet Mia Nicolai i Dion Cooper. To jest taka, to jest taki duet, jeżeli powiem postaci medialnych, to będzie chyba ładne określenie, celebrytów. No oni niekoniecznie chyba lubią, kiedy tak w ten sposób się o nich mówi. W każdym razie połączyli siły, ona i on, i zaśpiewali piosenkę Burning Daylight. Więc posłuchajmy najpierw tego duetu, a później Libianka i jej People. I don't find any joy anymore from the same old cycle. I don't know what made me happy before. From all to zero, where did I go? Between falling and running, I've been trying to get on my feet in time. I've never been good at crying, always wanted to be the tough type. I'm sorry, I'm just human, I'm losing myself, I'm chasing high. Program Trzeci Polskiego Radia. From Bamen Night, Libyanka. I've been drinking no alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Or did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Nobody we know the paranoia, oh. Cause I put a smile on my face, a facade you can never face. And if you don't know me well, well, oh, you won't see how buried I am inside my grave. Inside my grave. People. Słuchamy wspólnie piosenek, które w tej chwili są najpopularniejsze w różnych krajach pod różnymi szerokościami geograficznymi. Byliśmy przed momentem w Holandii. No to teraz Irlandia. Parę razy już podkreślałem to w tej audycji, mówiąc Państwu, że Irlandia jest właściwie odzwierciedleniem rynku brytyjskiego i amerykańskiego, w związku z czym no tu są piosenki popularne w bardzo wielu krajach. Nikogo chyba nie zaskakuje fakt, że na pierwszym miejscu jest Miley Cyrus i utwór Flowers oraz, no i to taki raczej lokalny patriotyzm, Luis Capaldi, Wish You The Best. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't.

demain, je rachète hier, le temps éteint, ça sent. Je cherche l'amour, je ne trouve rien, comme dans mon sac à main. Dans ma tête, ce n'est pas tant évident, je cherche la vérité. Ce n'est que du vent, évidemment. Elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Car moi je chante ma vie, la vôtre et un peu de romance. Je suis une devant vous, donnez-moi donc une chance. De vous à moi, de moi à vous, et je réussis à chanter, à chanter la grande France. Jamais trop laid pour être faux, évidemment. Elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant, évidemment. Trzy strony dźwięku w trójce. Jeszcze nie byliśmy w Afryce, więc czas nadrobić te zaległości. Będziemy w dwóch krajach do godziny 21. Najpierw Kenia i tutaj Bajani. To jest pseudonim Abimobola Aladukun. To jest nigeryjski piosenkarz i autor tekstów. I w tej chwili w Kenii piosenka Ta jest dość popularna. A i później od razu do Nigerii przejdźmy, gdzie John Drill i jego Believe Me jest na samym szczycie, a na trzecim miejscu jest Spyro i Tiva Savage z utworem Who is your guy? Program Trzeci Polskiego Radia. What have you done to me? I don't know. Far away, I thank God for my duty. guys don't be money. Walczył o przyłączenie Śląska do Polski i o jej niepodległość. Zapłacił za to wysoką cenę. Patron roku 2023 Wojciech Korfanty i jego losy w niezwykłym słuchowisku. Mariusz Malec. 3 dni Korfantego. Ślązakom, moim przyjaciołom, dedykuję. W roli tytułowej Olgierd Łukaszewicz. Ty, marszałek Sejmu Śląskiego i prawnik, a ja komisarz plebiscytowy i dyktator powstania, chyba sobie jakoś poradzimy, co? Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22. Panie premierze, za żadną cenę nie skapituluję. Autopromocja.